Enggo me bias lanai pernah krusur sabekadange encela. Enggo me terang keluar indai mulih lake anakku. Lakin kena sekolah ke pagi-pagi encela. Karu surat di baji berhasil masalah mahulie anakku. Jeda kelkari sekolah doye di udah dengan kelkam magi kakana. Mulihlah kena robahlah kena agingku. Gome bias jeda kelkari sekolah de. Sekolah deh.